توی شب باد خزون میونه خونه علی پیچیده نیمه شب باد خزون میونه خونه علی پیچیده سکوت شب ناتمومه برای فاطمه یه قد خمیده سکوت شب ناتمومه برای فاطمه یه قد خمیده بیدار حیدر تا سحر با استراب و دل هره مسافر شاید بخواد که امشب از دنیا بره شبای مدینه دل گیره علی دیگه داره میمیره شبای مدینه دل گیره علی دیگه داره میمیره شبای مدینه دل گیره علی دیگه داره میمیره شبای مدینه دل گیره علی دیگه داره میمیره شبای مدینه دل گیره علی دیگه داره میمیره شبای مدینه دل گیره علی دیگه داره شب تا سهر میگه علی فاطمه جان پاشو بازم دعا کن شب تا سهر میگه علی فاطمه جان پاشو بازم دعا کن فاطمه جان چشاتو وا کن و به من نگاه کن چشاتو وا کن و به من نگاه کن نمیتونی حتی دیگه بغل بگیری زینبو شبیه دیشب باز باید دوون بیاری امشبو صدا کن علی رو وقتی که دیگه سفر تو نزدیکه تو ماه شبای من هستی خونه بدون تو تاریکه شبای مدینه دل تا میرسه از اون صبح تا میرسه فاطمه دنبال صدا میگرده از اون صبح تا میرسه فاطمه دنبال صدا میگرده ولی علی با چش خیز دوباره دنبال دوا میگرده ولی علی با چش خیست دوباره دنبال دوا میگرده بهای این شبهای سر چه شاخی سرخ حیدره ولی دلش خونه که این شاید نماز آخره شریم شبای سنگینی طلوع سر رها نمی کنه زهرا رو دردی که نداره تسکینی شبای مدینه دل میره علی که داره میره شبای مدینه دل میره علی که داره میره شبای مدینه دل حضور وجود خود یعنی بچیده از تو تشهر و تمومه برای فاطمه قد خمیده داره حیدر تا سهر با استراب و با قمه داره حیدر تا سهر با استراب و دل هنه مسافر شاه یز بخواد که امشب از دون یا بره بلاخره میادون شب که فاطمه پیش خدا میره شبای مدینه دل